राम। यह प्रवचन परम श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा मार्षिक शुक्ल चतुर्दशी विक्रम संवत 2053 अनुसार 23 दिसंबर 1996 को प्रातः 5 बजे प्रार्थना स्तुति के बाद क्वींस पार्क कलकत्ता में हुआ। राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम। कोई बात हो बोलो। ज्ञानी भक्त कौन, जो दोनों मार्गों ज्ञान मार्ग और भक्ति मार्ग का साधन करे वो, या कोई और? ना, ज्ञानी कौन है कि जिसको ज्ञान हो जाए। संस्कृत में ज्ञान नमस्ते शास्त्री से ज्ञानी, जिसके ज्ञान हो उसका नाम ज्ञानी। ज्ञान नहीं हुआ तो ज्ञानी नहीं हुआ, ज्ञान नहीं अज्ञानी है। जिसको ज्ञान हो गया, ज्ञान नाम किसका है? यथार्थ जाना है, जैसा जानना, जैसा है वैसा जानने का नाम ज्ञान है। तो संसार कैसा है वैसा का वैसा जानना ज्ञानी हो गया। संसार है और तरह का जानता है और तो अज्ञानी है। तो संसार कैसा है? क्षण भंगुर है, एक क्षण भी टिकता नहीं, उसको स्थायी मानता है, रूपी पैसा मान बदल तो अज्ञानी है। है जैसा माने, आप इतने बैठे हो, क्या संसार है, रहता है? ये संसार रहता है क्या? तो आपको रहना मान लेना अज्ञान है। और ये हरदम बदलता है, प्रतिक्षण बदलता है, ये अनुभव हो जाए तो ज्ञान है। ठीक भी तो अनुभव हो कि ये संयोग और वियोग, संयोग और वियोग है, उसमें सबका वियोग नित्य है, संसार मात्र का। 14 भुवन त्रिलोक सब जितने गए, इस सब का वियोग नित्य है, संयोग अनित्य है। तो हम वियोग चाहते हैं, संयोग चाहते हैं, रुपयों का संयोग चाहते हैं, वियोग चाहते हैं, कुटुंबियों का संयोग चाहते हैं, वियोग चाहते हैं, शरीर का संयोग चाहते हैं, वियोग चाहते हैं। बोलो, संयोग चाहते हैं, संयोग चाहते हैं, संयोग नित्य है, अनित्य है, तो अनित्य को चाहना अज्ञान है। इसका नाम अज्ञान, अज्ञान नाम इसका है। जाना नहीं, जाना जैसे माना नहीं, माना जैसे धारण किया नहीं, जाना नहीं है, जाना जैसे माना नहीं, माना जैसे धारण किया नहीं, इसका नाम अज्ञान है। है जैसा जान लिया, मान लिया, धारण कर लिया, बिल्कुल वेक्षण भंगुर है। इस वास्ते जीवन में किसी का हित हो जाए, किसी का उपकार हो जाए, किसी की सेवा हो जाए तो ठीक है, ये ज्ञान का परिणाम होगा, ज्ञान का परिणाम। और नहीं होगा, कितना रुपया ले लें, क्या ले लें, तो अज्ञान का परिणाम हुआ ये, वो ज्ञान का परिणाम। तो ज्ञान का परिणाम त्याग होगा, ज्ञान हो जाएगा तो त्याग होगा। वासुदेव सर्वम ज्ञान में नहीं आएगा क्या? ज्ञान में वासुदेव सर्वम नहीं आएगा क्या? और क्या आएगा? मैं कहूँ उसमें क्या आएगा? वासुदेव सर्वम आएगा, आप बताओ क्या आएगा? जब जड़ता का त्याग होगा, जड़ बुद्धि का मोह लोभ मोह का त्याग होगा, तो क्या आएगा? वासुदेव सर्वम आ जाएगा, यही आएगा। सब संसार का वियोग हो तो रहेगा क्या? वासुदेव रहेगा, और क्या रहेगा? संसार का, जड़ता का, संसार की आसक्ति का, संसार की कामना का, संसार की ममता का त्याग होगा तो क्या आएगा? दूसरे से पहले ही त्याग हो जाएगा। कोई खराब है, अच्छा है, ये खराब बना त्याग गया। सुनहु तात माया कृत गुण और दोष अनेक, सुनहु तात माया कृत गुण और दोष अनेक, गुण है उभय न देखिए, देखिए सो अविवेक, अविवेक को अज्ञान कहो। तो मायाकृत गुण और दोष अनेक है, कई गुण है, कई दोष है, अनेक है, अनंत है, हजारों लाखों करोड़ों। तो गुण क्या? उभय देख, गुण दोष न देखे, परमात्मा देख, गुण दोष आने जाने वाले परमात्मा है, तो गुण यह उभय ना देखिए, गुण दोष मत देखो, देखिए सो जी अज्ञा हो गया, अज्ञान है ये, गुण दोष देखना अज्ञान, गुण दोष न देखना ज्ञान है, तो वास्तविक धर्म हुआ और क्या हुआ, गुण दोष नहीं देखे तो क्या होगा। तो गुण दोष क्या है, इनको जो संसार में क्या अवगुण है क्या गुण है इसकी अपने पंचायत ही नहीं करना है। बड़ी मार्मिक बात मेरे पढ़ी हुई वो कहता हूँ आपको, बड़ी मार्मिक बात है, बड़ी श्रेष्ठ बात है, बड़ी उत्तम बात है कि इनका सबका वियोग होगा। इसमें कोई संदेह है का? क्या आज जैसा रहेगा, आज जैसा शरीर रहेगा, समुदाय रहेगा, प्रेम रहेगा, भोग रहेगा, द्रव्य रहेगा, क्या रहेगा? रहेगा जो पहले था वो आज नहीं रहा, बालकपन पहले था आज नहीं रहा, तो आज है वो अगर ही रहेगा नहीं रहेगा, तो इससे लाभ ले लेना चाहिए। लाभ लेना क्या है, आसक्ति के जो इस संसार को अपनी तरफ खींचना है ये हानि, और इसको त्याग की तरफ करना ये लाभ है। क्योंकि संबंध विषय नित्य है, वियोग नित्य है, तो वियोग की तरफ चलना ये हुआ ज्ञान, और संयोग की तरफ ये हुआ ज्ञान। सबका वियोग होगा कि नहीं, तो वियोग होगा वो निहाल नहीं करता, वियोग करो निहाल कर देगा, रुपया खो जाए छूट जाए घाटा लगे कल्याण नहीं करेगा, रुपया उधर दूसरों को दे दो कल्याण करेगा। संबंध तो एक सही है, चाहे छोड़ दे जाओ, चाहे भूल जाओ, चाहे खो जाए, चाहे दे दो, दोनों एक ही हुआ ना, हमारा रुपयों के साथ संबंध नहीं रहा, ऐसा संबंध छूटेगा जरूरी, तो छूटेगा वो कल्याण नहीं करो, छोड़ेगा वो कल्याण करेगा, तो छोड़ना शुरू कर दो, रहेगा क्या परमात्मा रहेंगे, जड़ता के त्याग में चेतनता ही रहेगा और क्या रहेगा बताओ, तो वास्तविक सब रहेगा। तो गुण है उभय ना देखिए, गुण दोष नहीं देखना, गुण दोष दृष्टि दोषो गुणस्तु है वाले जी तक भागवत विष्णु होगा था, गुण दोष दृष्टि दोष, गुण दोष देखना दोष है, गुण दोष दृष्टि दोष, गुणस्तु उभय वर्जित, गुण दोष रहते ये गुण है ये, तो ये विवेक का फल होगा, ज्ञान का फल होगा। ज्ञान क्या कि संसार का वियोग होगा, ये सच्ची बात है जैसा का ज्ञान ज्ञान है, जैसा है वैसा जान लेने का ज्ञान ज्ञान है, और तरह का जानता मानना और तरह का ज्ञान, तो संसार का वियोग अवश्य होगा, कुटुंब का धन का संपत्ति का आराम का सुख का सबका वियोग होगा, जरूर होगा। तो वियोग होगा तो वियोग अभी हो रहा है, यार हो गया है, जन्मे थे उस दिन जितना संयोग था उतना संयोग नहीं रहा है, संसार के साथ जन्मे उस दिन जितना संयोग था उतना संयोग है क्या, उतना धन का संयोग है क्या, उतना शरीर जवानी का संयोग है क्या, उतना शरीर का संयोग है क्या, उतना कुटुंब का संयोग है क्या, जिस दिन जन्मे थे उस दिन जितना संयोग था उतना संयोग है क्या आपका, ये समझ में नहीं आओ तो पूछ लो भाई, ये ज्ञान अपना तुम्हारा किसे नहीं, सबका है, ये सबकी चीज होती है ना, वो हमारी होती है, किसी की और किसी की वो हमारी नहीं होती, जो सबकी चीज वो हमारी भी है, इसकी सबकी है, वो हमारे मानव में शिरोड़ है, स्वर्ण शीर है, शिरोड़ है ना चीज, कन किसी एक की है बताओ, कि भांग हम ही बेचे तुम नहीं बेच सकते, ऐसा ठेका है, ज्ञान तुम नहीं ले सकते हम ही ले सकते हैं, ऐसा ठेका है किसी का, साधु होगा किसी का, स्त्री पुरुष का, ये तो सबकी शीर की चीज है, सबका ऊषा से तुलसी सेव करना, सबका जात भजो गुजर भजो भावे भजो अजीर तुलसी रघुवर नाम, सबका हुआ शीर स्वर्ण शीर है बड़ा, तो इस ज्ञान में सबका शीर है, सबके लिए एक ज्ञान है, इसका नाम ज्ञान है विवेक। विवेक क्या कि संसार का त्याग होगा, संसार का हमारा संबंध विच्छेद होगा, इसको पक्का मान ले, तो विवेक तो होगा ही, अब ठीक तरह से वस्तुओं के द्वारा व्यक्तियों की सेवा करें, बड़े उत्तर होशियारी से समझदारी से यथा योग्यता से ठीक तरह से करें, ये ज्ञान का परिणाम होगा, ज्ञान मन रहेगा नहीं साथ में, ये हुआ ज्ञान और ये हो गया विज्ञान, सेवा में लगा हुआ एक दिन छूटेगा ही, फिर ज्ञान में लगा हुआ। अब इसे ज्ञान का प्रचार कैसे हो, सब लोग जान ले ज्ञान का प्रचार कैसे हो, अब वो एक बात बताते हैं, देखने वाली चीज से देखने वाला व्यापक होता है, ये देखता रहता तो इस देखने वाली जो आंख है ना वो बड़ी है, देखने वाला बड़ा देखने वाला, बट विचार करो तो देखने की शक्ति है ये दृश्य बड़ी है, क्योंकि देखने के अंतर्गत आ जाती है ना ये, कहीं देखने के अंतर्गत आंख आ जाती है क्या, देखने के अंतर्गत आंख नहीं आती, आंख देखने की शक्ति के अंतर्गत ना आती आ जाए इतना ही नहीं इसमें बहुत आ जाएगा, तो देखने में आने वाली चीज से जानने वाली चीज से जानने वाला तेज होता है, व्यापक होता है, विभूव होता है, तो दृश्य से आंख तेज हुई, आंख से मन तेज हुआ, आंख तो रूप को ही देखती है, मन तो शब्द स्पर्श रूप रस गंध सब को जानता है, इंद्रियां तो एक एक को जानेगी, ठीक है ना, मैं जल्दी जल्दी चलता हूँ, समय थोड़ा है इस वास्ते, नहीं बता पूछ लेना, तो दृश्य की अपेक्षा इंद्रियां तेज हुई, इंद्रियों के पीछे मन तेज हुआ, मन के पीछे बुद्धि तेज हुई, क्योंकि बुद्धि मन को भी जानती है, मन बुद्धि को नहीं जानता, इंद्रियां मन को नहीं जानती, तो ये व्यापक हुआ, बुद्धि है उससे मैं ये अहम तेज हुआ, क्यों अहम की बुद्धि है, बुद्धि का अहम नहीं है, अहम मालूम हुआ, और अहम का जो ज्ञाता है वो सबसे तेज है, उससे फिर कोई तेज नहीं है, वो ज्ञाता है एक देश में अहम कुछ केवल जाने ऐसा नहीं, सबका ज्ञाता, सबका परम प्रकाशक, और अहम इसका प्रकाशक हुआ। अब जो आप दृश्य में कोई चीज लागू एक देश में रहेगी और नेत्र में आएगी वो व्यापक होगी, मन में आएगी उसे व्यापक होगी, बुद्धि में होगी उसमें व्यापक होगी, और अहम में होगी सबसे व्यापक होगी, तो अहम में ज्ञान होना चाहिए, अहम के साथ रहने वाली ये चीजें नहीं है, ये अपने जीवन में आ जाए, जीवन में आ जाए क्या, किसी की सहायता हो जाए, किसी को सुख पहुंचाए, किसी की मुक्ति हो जाए, किसी की हो जाए, सबकी हो जाए, सभी, ये ज्ञान का फल हुआ। तो ज्ञान क्या हुआ, एक एक से व्यापक, सबसे व्यापक कौन होगा, मैं के ज्ञान में आता है स्वर्ग पाताल इंग्लैंड चीन जापान सब ज्ञान में आती है, तो ज्ञान आता है किसमें, मैं तो मैं ये उपदेश आ जाए कि त्याग बढ़िया है, तो असत का त्याग, जाने हुए असत का त्याग, जिसको जानते हैं कि नहीं रहेगा उसका उपकार में लगा देना, दूसरों के हित में लगा देना, ये अगर आ जाए आप जीवन में तो हम ज्ञानी हो गए, और बातें बहुत करें ज्ञानी नहीं होता है, वो सीखा हुआ था तोते की तरह, राधे कृष्ण गोपी कृष्ण करता है, मिले अरे नाम बाप ले भगवान का अंधकार में जानता नहीं, ऐसे सीखी हुई बातें करते हैं, करने बिन कथने कथे अज्ञानी दिन रात, कुकुर जो बुरता फिर सुने सुनाई बात, एक भाई ने मेरे को ये अर्थ बताया, बहुत अच्छा लगा मेरे को, एक भाई ने अर्थ बताया, हमें तो जानते नहीं इतना अर्थ, एक भाई ने बताया सच्ची बात, कहने कुकुर जो सुने सुनी बात, किस तरह से कुत्ता यहाँ भूषण है उस बात में वही भूषण, उसको वही भूषण लग गया, वही भूषण लग गया, उनको पूछे तुम किसको भरते हो, पता नहीं किसको भरते, और पूछा देखे बड़ा शुरू कर दिया, ऐसे जो कहना शुरू करते हैं, हमने कहना शुरू किया, हमने कहना शुरू किया, तो कुकुर जो भूसता फिर सुनी सुनाई बात, पूछेगा किस तो भूसता है तू, तो एक कुछ तो पूछता, वो तो किसी आदमी को भूसता है, किसी खराब को, उसको तो पता है, तुझे भूसते तो पता है, किसको भूसते हो एक पता नहीं, ऐसे भूसते हैं, इस तरह से करने के बिना कथ नहीं करे, अरे क्या भूलते हो, क्या कहते हो, पता है तो पता नहीं, बता सकते हो कुत्ता, वो उस बात में भूलता है, बताएगा किसको भूलते हो, तो कि पूछते समय अपने पूछना शुरू कर दिया तो ये नहीं, असत का त्याग करो। आपने असत समझा क्या? देखो संसार असत है तो वेदांत पढ़ा में आती है, पर एक बड़ी मार्मिक बात मिली हमें, मुझे अच्छी लगी। संसार सत है असत इसमें तो मतभेद है, पर संसार का संबंध असत है। संसार का शरीर का पदार्थों का संबंध असत है, तो संबंध पहले छोड़ दो, अपना पण छोड़ो, फिर दान पुण्य भी होगा, सेवा भी होगा, सब होगा। तो जाना हुआ असत का त्याग करो। तो जाना हुआ असत, जाना हुआ तो ज्ञान, ज्ञान क्या असत, असत क्या संबंध, संबंध का त्याग करो, एक ज्ञानी हो गया। असत का स्तंभ नहीं कर पकड़ तो है तो ज्ञानी नहीं हुआ। ज्ञानी का किसी नाम ज्ञानी है, ज्ञान योग है, कर्म योग है, भक्ति योग है, यह असत है, यह असत, ये ज्ञानी नहीं है। ये तो सीखी हुई बात है, सुने सुने भूजता भाई कुकुर क्यों भूजता भाई, सुनो सही बात है। ज्ञानी असली वो है जो असत का त्याग करे, नाशवान है, इसका मुंह नहीं करना है, इसका उपयोग करना है। उपयोग नहीं करता वो ठीक नहीं, अरे जानता है मानता नहीं वो ठीक नहीं, अरे मानता है करता नहीं वो ठीक नहीं, जानता है मानता है मानकर करता है, करने में अपने त्याग करता है। वियोग होगा ही तो वियोग में पता फायदा नहीं होगा, अरे वियोग कर दो, निहाल जाओ, चाहे दे दो चाहे घर में रहते हुए, अपनी नहीं है, बेदाने की चीज है। जिस तरह से पैसा कमाने वाले ये सज्जन अपने कहते कि निकालते हैं 100 रूपये में पैसे, 1 रूपया 2 रूपया निकाला, 20 रूपया निकाल दिया, देने में सुकून होता है। अपनी मान ली वो कड़े कठिन होती है, जो अपने सिवा सबकी निकाल दी अपने, ये निकाली हुई है रक्षा करनी, रक्षा करते हो, ब्याज भी लगाते हो और निगाह भी रखते हो, तो निगाह तो सभी रखनी है, परंतु है निकाला हुआ। अब मग देंगे निकाला, फेंक थोड़ी देंगे, वे जो प्रतिशत 1 रूपया निकालते हैं क्या फेंक देते हैं, या उसकी रक्षा करते हैं, संभाल करते हैं, अच्छी अवस्थित जगह ठीक ठीक खर्च करते हैं। इस तरह से हमारे पास सगड़ी सब चीज निकाल दी हमने, तो अब देनी है या सेवा करनी है, जितनी कर सकें कर सकेंगे, मर जाए तो कोई बात नहीं, हमने तो निकाल दी, हमारा काम तो हो गया। अब योग करते जाओ, जितना हो जाए मर जाए, मर जाए अपने कह जिसे करते रहो। ये ज्ञानी है, इसका नाम ज्ञानी है। ज्ञानी किसका नाम, जानकार का, जानकारी किसी की है, जैसी जैसी है वैसी जानने का नाम ज्ञान। अरे है जैसी ज्ञान का अर्थ हुआ उपयोग, अगर उपयोग नहीं करते ज्ञान नहीं है। सुनाई सुनाई कुत्ते जो पूछता पड़े सही बात, ये बात है क्या कहते भाई, कर सही घड़ी कर सही कुछ कर सही पता नहीं तो वो, एक मोमेंट है अब इसमें मैं पूछना पूछो कट से था हुआ लाइव बन गया मैंने तो पता ज्ञान जो होता है एक दिश में होता है, जो ज्ञान होता है हमारा जी एक दिश का ही होता है, सर्व ज्ञान ही होता है। सर्व ज्ञान है, ये पूरा ज्ञान हो जाएगा, ज्ञान का काम करने का पूरा हो जाएगा, जानकारी काम नहीं करो तो पूरा नहीं होगा। ये जान लिया ना इतना असत है, इसका संबंध असत है, तो संबंध असत है तो सदुपयोग करो, ज्ञान हो जाए, पूरा ज्ञान हो जाएगा, पूरा ज्ञान हो जाएगा। मतलब क्या हुआ, जिनके पास है उनको तो लगाने की बात ठीक है, जिनके पास नहीं है उसके मन में ये वृत्ति पैदा होती है मेरे पास और मैं लगाऊं, ये क्या दोष है? बहुत ही बढ़िया एकदम, किसी के पास नहीं है ऐसा कोई आदमी मिलेगा ही नहीं, जिसके पास नहीं हो ऐसा कोई मिलेगा ही नहीं व्यक्ति, ऐसा मिलेगा कोई, जिसके पास कुछ नहीं है ऐसा मिलेगा नहीं, जिसके पास कुछ नहीं है वो दिखेगा ही नहीं, वो मिलेगा ही नहीं, जो मिलते उसके पास है। मेरे पास रुपया नहीं है तो जानकारी है थोड़ी, तो जानकारी खर्च करो, कुछ नहीं बल है तो वही खर्च करो, दया आ जाए तो गरीब दया करो, मेरी सहायता करो, रास्ता बताना तो रास्ता ही बता दो, किसी के पास नहीं है ऐसा कोई है ही नहीं, तुम्हें साहब बताओ, हमारे पास कुछ नहीं, बताओ कोई कोई बोलो, कुछ नहीं कैसे कहते हो आप? आपके पास बुद्धि है, आपके पास ज्ञान है, आपके पास समझ है, आपके पास अधिकार है, आपके पास वस्तु है, नहीं है तो खाते पीते क्या हो? कि नहीं है तो नहीं, अलग मिलेगा कोई बताओ, इतना कोई बताओ, आप कोई बता दो, हमारे पास कुछ नहीं है, क्या मैं कह सकता हूँ मेरे पास कुछ नहीं है? बताओ तो सब कुछ है, सब कुछ त्याग करो, थोड़ा है थोड़ा त्याग करो, ज्यादा है ज्यादा त्याग करो, टैक्स तो इनकम पर होता है ना, जगह तो माल पर ही लगती है, माल है ही तो जगत लगे ही नहीं आपके, ना कोई आशा करेगा आपसे, आपके पास है ही नहीं, उसको आशा करेगा कोई करेगा? करता है तो मूर्ख है, समझता नहीं, मन धन को तो अपना मैं समझते और अपना नहीं समझते, अपना बल है, विद्या है, बुद्धि है, योग्यता है ही नहीं अपने पास में, तो है जगह खर्च करना है, इसलिए मांगना नहीं, ये कहते हैं मांगा मैं तो दूसरों के लिए मांगा, बोले मांगता है कुछ काम का नहीं आदमी, वो खराब आदमी है, अपने है जरिए त्याग कर रहा है, मांग राफत क्यों करे, मांग कर राफत क्यों ले, भाठो साल मत हो मांडे, तो मूर्खी है, है जैसे त्याग किया नहीं फिर दूसरा ले हुए, महान मूर्खता है, तुम देव बड़े हम ऐसा काम करेंगे, वहां मंदिर बनाएंगे, पाठशाला बनाएंगे, वहां पर ऐसा बनाएंगे, लाओ, महान मूर्खता है, कोई करते मैं उसकी निंदा नहीं करता हूँ, मैं तो ये बात कहता हूँ, निंदा नहीं करता हूँ, पर समझ की कमी है ना, अपने पास है उनको ही तो करना है, दूसरों को अपने पास नहीं है वो क्यों आफत ले, दूसरी ले वे देव है, शास्त्र में आया है कि प्रक्षालनादि पंकज से दूरादर्श परम भरम गर्भार्थम यस्य वित्तीय वरंत से निरीहता प्रक्षालनादि पंकज से दूरादर्श परम भरम धर्मार्थम यस्य वित्तीय जिसकी धन की इच्छा है दान करने के लिए, धर्म करने के लिए जिसकी इच्छा है कि धन मिल जाए तो दान करें, चीज मिल जाए तो दान करें, धर्मार्थम यस्य वित्तीय वरंत से उसकी इच्छा न करना बढ़िया है, यही पर्सन था तो यही उत्तर दिया है मैंने, दे दिया आप समझ नहीं होंगे, उसी उत्तर दिया है, अब उसकी व्याख्या करता हूँ, धर्मार्थम यस्य वित्तीय धन के लिए जिसकी वित्त की इच्छा है उसकी इच्छा न करना बढ़िया है, कैसे कि मेरे घर में खर्च रही थी पानी री तो अठे कादा थोड़ा लगाना गली में से कपड़ा क्यों लगाओ कि मारे कल चलती है ढोल है तो लगा भाई क्यों कादा ढोड़े है ना साहब जो लेकर लगा दो कादो क्यों लगावे प्रक्षालना दीपंकर से दूरा दस वर्षम वरम तो मांगे आप करे क्यों मांगे है जो लगाना है क्यों मांगे जो मूर्खता है आप क्यों ले भाठो साल मत क्यों मांडे दे दो भाई वो भगत तो भगत दे दे हमारे वहां जाना है वहां करना पुण्य करेंगे क्षेत्र करेंगे वहां अन्नदान देंगे बैठो शर्मा तो मानना है वो जो सदाई स्वार्थ में रहे उसके लिए ऐसा करना भी अच्छा है अपना ही अपना संग्रह करना है उसी अपने संग्रह देने वाला देने के लिए करता अच्छा है परंतु मूल में तो अच्छा नहीं है ना धन की इच्छा क्यों करे मर्जी जाओ और एक बात है ऐसी विचित्र आप ठीक उपयोग करोगे तो इतनी इतनी आवेगी चीज की जो आप संभाल नहीं सकोगे त्याग गई आपका उपकार गई विचार है क्यों उपकार करोगे बहुत आवेगा आवेगी आप साहब चीज आवेगी पहले विचार हो अब कहां लगावे जब भीतर से इच्छा मिट जाएगी कि अपने तो हित करना है विषय वो करना है ऐसा हो जाए लेने की इच्छा छोड़ दोगे देखो इच्छा करने से वस्तु अटकती है इच्छा छोड़ने से दौड़ती आती वस्तु संसार की चीज इच्छा करने से तो बंद होती है नहीं चलन से आती है ये बात तो अटपटी दिख है ना आपको बताऊं आप कुछ भी देना चाहते हो तो लेना चाहते हो उसको देना चाहते हो, नहीं लेना चाहते उसको देना चाहते हो, नहीं लेना चाहते नहीं लेना चाहते उसको देना चाहते हो, तो नहीं लेना चाहते उसको देते हो तो आप चाहे मतलब आप आओगे आपके पास में, सीधी बात है कि नहीं लेना चाहे उसको देता है तो ऐसा आप करते हो, ये अज्ञान, ये अज्ञान हुआ। और लेना नहीं चाहेंगे तो देना चाहेंगे, नहीं लेना चाहते हैं उसको देना चाहते हैं लोग, आगे नहीं समझ में। तो चाहना मिटाओ, कामना मिटाओ, अज्ञान है कामना करना, और कामना न करना ये ज्ञान हुआ, यथार्थ ज्ञान। तो धर्म के लिए जिसके धन की देने की इच्छा है उसके लिए इच्छा न करना बढ़िया है। प्रक्षालना आदि पंकज ये कादो लगा कर क्यों दो लगावे क्यों? देखो एक तोड़े भर भी ऐसे कादो लग जाए तो तोड़े भर पानी से ठीक हो जाएगा, पांच तोड़े से ठीक हुआ, दया आ जाती है। तो दया जितना गुण है वो तो दान का गुण नहीं है, दया से जितना अंतकरण शुद्ध होगा वो तो दान से शुद्ध नहीं होगा। आपको ये दया है आपको जितनी शुद्ध करेगी उतना पैसा शुद्ध नहीं करेगा, दया आपका गुण है साथ में रहेगा, दान दान साथ में थोड़े रहेगा, दया निहाल कर देगी, निहाल कर देगी। ये एक बड़ी मार्मिक चीज है, दो चीज, एक प्रसन्नता एक करुणा, एक दया और एक प्रसन्नता, दो चीज। दुखी को देखे तो दया आ जाए, सुखी देखे प्रसन्न आ जाए,